Και θέλω να γυρίσεις πολύ το χρόνο πίσω. Θέλω να θυμηθείς πολλά περιστατικά. Όχι! Όχι ακόμα. Σε χάνω, έτσι ήταν γραμμένο. Μα όσο ζω στον κόσμο,